بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. سورة الأنفال دا مدني سورة دي نازل شوه دي ورستو دا سورة البقرين اتات يا نمبر سورة دي ترتيب نزولي كي او ترتیب قرآنی کی اتم نمبر سورت دے قرآن کی اتم نمبر دے دی سورت تا سورت البدر مولے کی دا غزوی بدر واقعہ کی بیان شو دا تفصیلن ذکر تا دا غوی او ربط لما قبل سردار سورت الاعراب کی سورت الاعراب کی مسئلہ توحید دا اللہ تعالی بیان شولا دلائل عقلیہ نقلیہ بیان شول اس دی آیات کی دی سورت کی اللہ تعالی وی کل چی دا غا مسئلہ نمانی نو بیا پسی تور را وخلا بیا برابر که مینتو تا نیشتر چی بیا تا لمنو نیسی نانا تور پسی را وخلا بس پدی بانی بیا سماوا. دویم ربط دما قبل سرداره مخ کی صورتونو که دا سابقین و انبیاء علیه السلام واقع اللہ تعالی بیان کل دا مخکینو پیغمبران نو دی صورت که اللہ تعالی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقع بیانی زمونگ پیغمبرم دا چل کرده ده وی گوری را شی ستاس پیغمبر دا سیو دا سینه چې داسی بزرګ او ټیټ ټیټ ګرځیدا او داس ناتور ور سره په میدان جنگ کې ولاړ دی او داغي بدن زخمی شوی دی غاخونه مبارک شهیدان شوی دی به حاضر پیغمبر استاسو خو لیکن نن سبا د نبی صلی الله علیه وسلم نقشه چې خلق بیانې خبر شند کې بیانې دریم ربط د ماقبل سره داري مخ کی آیتونو کې مخ کی صورت کې محاجب باللسان بیان شولا د خلکو سره حجت بیاناو په دلیل باندې په جب باندې نو دې صورت کې محاجا بسنان ذکر کوي سنان تورب سره وخت دلیل ته وای دا بل دلیل ته راخاره کا د جب دلیل خوشو ته الله تعالی دین دی ته بیان ک قران دی بیان ک وسه نه مانی نو بیا تر بل دلیل لو بسره وس پنیغ دلیل چې کوم دی اغه عمر رضی الله تعالی عنہ چې په غسړی منافق په سره ایستلې اغه دلیل په سره وبس دا مازغول وکړه چی یو د داسې وال وزه او برابر دی که نو بیا به پته لګي هغه بل به بیا پخپله وایي چې زما د پلار توبه د زیمنم والله اوس خلکو مسلمانان دغه شی پرېښی دی ځکه دا کافر دغسې مغروره ګرځي او متکبیره ګرځي. دوه دعوې د صورت دی یو الانفال لله والرسول د غنیمتونو اختیار د الله تعالی سره دی نو ای مجاهدینو د غنیمت د وجې نه اختلافات یو بل سره مه پیدا کوئ هغه طریقه باندې غنیمت تقسیم کوي چې کوم الله تعالی ویلي ده د الله تعالی پیغمبر د طریقه خودلی ده هغه به وروسته راشي په یو څلویښتم نمبر آیت کې به د هغې تفصیل راشي واعلمو انما غنمتم من شی. دویمه دعوه ده القتال فی سبیل الله جنگ چې کوئ نو مقصد پکې د الله تعالی قانون دی د الله تعالی نظام دی د بل سره پاره به نه جنګیږئ چې ډیموکراسي ختم شي جمهوریت ختم شي طاغوتي پارلماني نظامونه ختم شي او د الله تعالی قانون وقاتلهم حتی لا تکون فتنه ویکون الدین کله لله دا برازی په صورت دی صورت نه دیرشم آیات کې ودا غایت راشي د دیر لپاره وجنګیږي چې د الله دین غالب شي د فرعونیانو دین ختم شي د غیر لپاره وجنګیږي. یسالونک تفوس کوي دی استانه عنل الانفال په اړه د غنیمتونو کې که تفصیلات وایو نو دا صورت په دریو څلور ورځو کې نو لیکي خو کوشش کو چې مختصر خبره وکړو او مخی دلار شو. دویم خبردار چی دا صورت پا پورا تفسیر سره پا ما خامنه ایخ پراوانه که سور دی مخی دا ویلی شوی دی یو یو آیات یا دو دو آیاتون دا ویلی شوی دی حاصل داره پا دویم کال دا هجرت باندی دا رمضان مبارک پا میاش که دری سوا دیار لصحابه کرام دا زرو کاپیران مقابله کلیوا دری سوا دیار لصحابه کرامو د زرو کافرانو مقابله کړی وه په دویم کال د هجرت باندې د رمضان مبارک په میاشت کې رمضان مبارک کې به د غلط تشکیلو له زور ورکې دا نه چې مجاهدین و یاره د روژه به هم تېره شي وروسته به څه کو نه نه وروسته به څه نه کې اوس یې وکړه به دې رمضان مبارک کې وکړه. نو په غزوه بدر کې او دا اولنۍ معرکه وه د دین اسلام په هغې باندې سرلوړي راغلله په هغې کې غنیمتونه راغلل د الله تعالی سه حکم د غنیمت په باره کې نو راغلی صحابه کرام په منځ کې اختلاف راغی درې ډلې یو ډله د صحابه کرامو هغه وه چې هغې مخکې جنګېدلې وو هغې دا حق زمونږ دی هغه دویمه ډله چې هغه شاته هغې پشپنایي کوله او شاته د امداد کومک د پاره ولاړو هغه مونږ هم څه خیرات ته نو راغلی سو واده خو نو مونږ هم دغه تور دراغلی خو مونږ ساس نو شاته ولاړو که تاسو را شاته شوی بیا مونږ در مخکې کېدلو خو تا زه کینولی هم دغه لپاره د دفاع لپاره تا کینولی ولی دفاعي مجاهد ته به غنیمت نه میلاویږي سر بیا را وباسي خو تا هغه او په جنگ کې لوی کمال دا د دفاعیانو وي دفاعي چې مردار و هغه صحیح دفاع نه شو کولی مرګري په هغې باندې بیا شهیدان کېږي دغه نه خو کله چې دفاعي مضبوط و شجاعت والا بهادر و نو هغه دې بیا را وباسي د میدان جنگ نه نو هغه مونږ څه خیرات ته راغلي ولی مونږ حساب کې نه دریم هغه کسانو چې د نبی صلی الله علیه وسلم حفاظت دپاره پیرې ته ولاړو نو هغې ولی مونږ امیر صاحب کمانډر صاحب دغه پیره خو مونږ کوله نو ولی مونږ له وبکیسه نه راکوئ خو دا اختلاف پولې راغی دا اختلاف د دې وجې نه راغی چې ردې نه مخکې د الله تعالی حکم نه و راغلی الله تعالی د آیاتونو نازل کړل بس اختلاف مه کوئ الله چې رده څنګه وی هغه شان ده کې تقسیمات وکئ دا ټول مالی غنیمت دا تقسیم کوي پنځه حصې کوي دا یو حساب بیت المال ته وباسئ هغه به تقسیمیږي په غریبانانو باندې مسکینانو باندې یتیمانانو باندې په مسافرو باندې او دا نور څلور حصې چې دي نو دا په مجاهدینو باندې پوره پوره تقسیم کوي که چا مخکې ډس کړی دی که څوک دی پایان دی که چا امیر صاحب ساتلی دی خو میدان جنگ کې چې کم حاضر دی میدان جنگ ته خو تللی دي نو بس د ټولو حصه په دې کې موجود ده که چا ډېرې ډزې کړي دي او که چا کمی کړي دي خو ټولو ته وایي کې حصه میلاویږي که چا د له اوبه در وړي دي هغه ځای ته راشن یې دل در وړی دی کارتوس یې له در وړي دي کومک یې رسره کړی دی نو د هغو ټولو حصه او برخه په دې کې شته دی نو دا آیاتونه د هغې دپاره نازل شوله او د غزوه بدر نقشه د هغې د جنګ ټوله واقعه په دې قرآن کې په دې سورة الانفال کې الله تعالی په خپله په اختصار سره ذکر کړی دی یا سلونکه تپوس کې دي استانه عن الانفال په باره د غنیمتونو کې غنیمت ته نفل ویلی شو ولې نفل چې دا یو اضافي عبادت وي چې تا باندې الله تعالی کوم مقرر کړی دا هغې نه اضافه وي نو په دې کې اشاره شوله دې ته ای مجاهده دا غنیمت یو اضافه شی دی ګورې په جهاد کې وستا مقصد بلی چې هغه اعلا د کلمت الله ده دې اضافه شي لپاره به ته ډېر زیات کوشش نه کوې او دې د وجې نه به اختلافات هم نه پیدا کې اوس پنځه فارمولی الله تعالی ذکر کوي د مجاهدینو د کامیابۍ دپاره پنځه فارمولی په دې اول آیات کې پنځه نسخې الله تعالی بیانې د کامیابۍ د مجاهدینو دپاره اول قل توای پیغمبره الانفال لله والرسول د غنیمتونو اختیار د الله تعالی سره دی د الله تعالی د پیغمبر سره دی اشاره شوله اخلاص ته مجاهد تا کې به اخلاصي دویم فتقوا الله یریږئ د الله تعالی نه یره کوئ د الله تعالی نه مجاهد کې وتقوا پرهیزګاري دریم واصلحوا ذات بینکم او جوړښت ساتئ په خپل میان کې اتحاد او اتفاق به ساتئ اختلاف به نه پیدا کوئ دا د کامیابۍ راز شو څلورم واطیعوا الله ورسوله تابعداري کوئ د الله تعالی او پنځم ورسوله د الله تعالی د پیغمبر تابعداري به کوئ ان کنتم مؤمنین دا ان په معنا د اس سره دی ځکه تاسو مؤمنان یئ نو هر کله چې ته مؤمن یې مسلمان یې مجاهد یې نو یو ځان کې اخلاص پیدا کا دویم د الله تعالی نه یریږه تقوا پرهیزګاري ځان کې پیدا کا او دریم دا چې اختلاف مو جوړه اتفاق پیدا کا او څلورم د الله تابعدار شه د الله تعالی د پیغمبر تابعدار شه نو الله تعالی بر سره امداد کوي انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا دی آیات کې الله تعالی صفات بیانې د مجاهدینو دو آیاتونو کې الله تعالی پنځه صفات بیان کړې دي اول مصداق صحابه کرام او بیا دا غین وروسته څوک چې صحابه کرامو تابعدار دي اول درې صفتونه هغه عبادت قلبی دی د زړه سره تعلق ساتي او څلورم عبادت بدنی او پنځم عبادت مالی اوس د غوښیدې خلاصه شوله په مجاهد کې کله دا پنځه صفات موجود دي الله تعالی به سره داسې امداد کوي لکه غزوه بدر کې الله تعالی د صحابه کرام سره امداد وکړ انما المؤمنون الذين يقينن كامل مؤمنان چې مجاهدین دي هغه کسان دي اذا ذکر الله کله چې یاد کړل شي الله تعالی وجلت قلوبهم نو ویریږي زړونه د هغې کله چې ورته الله تعالی وریاد شي زړونه یې ویریږي امام سدی رحمت الله علیه وی ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دی وی دینه مراد هغه سړی دی هو الرجل الذي يريد ان يظلم او يهم معصيه او يهم معصيه یو سړی دی د ګناه قصو کی او یا په چا باندې ظلم وکي په یو قال هغه ته ویل شي اتق الله دا الله تعالی نه ویریږه پيجلو نفسه پيجلو قلبه زلی ویریږي یو سړی دی ګناه اراده کړی دا یا چا باندې ظلم زیاته کوي هغه ته ویلی شي اتق الله، د الله نه ویریږه، بس هغه سم دست قلار شي. د الله تعالی د هیبت د وجنه، د الله تعالی د لوی ګڼلو د وجنه، د چا په زړه کې چې د الله تعالی لویي هغه د الله تعالی نه یریږي. څوک چې الله تعالی نه پیژني هغه د الله نه نه یریږي، هغه د الله تعالی نه نه یریږي. وسه ماشوم چې دی هغه خو د دینه نه یریږي چې دا ګولۍ د پرې کې بارود دی دا به روانې راپاسي. نو هغه سره څومره لوبې ور څه به کوي، ورځي هلته کې دغه ته ورچی ور ته ورچی چې هغه پرې راپاسي او کار څه کوي، ځکه د هغې دغه ته نه دی معلوم، د هغې تفصیل ته نه دی معلوم. نو څوک چې د الله تعالی عظمت پیژني، څوک چې الله تعالی پیژني، نو بیا د الله تعالی نه هغه زیات یریږي. دا اولنی صفت شو د مجاهدینو. دویم و اذا تلیت علیهم آیاتو، کله چې اولو سره چې بده باندې آیاتونه د الله تعالی زادتهم ایمانا، نو زیات کی ایمان دده چې د الله آیاتونه په اولو سره شي. خو اله چې مجاهد خو قران ته خو کینی کنه، درس ته خو کینی کنه چې الله راته سوی اے مونږ او تاسو به الله د سنه پیجنو، په دې قران به الله تعالی پیجنی. دریم و علی ربهم یتوکلون، او خاص دیو په خپل رب باندې ځان سپاری، الله تعالی باندې اعتماد کوي. الذین دا مجاهدین مومنان هغه کسان یقیمون الصلاة چې پابندی وکړي لمانځه، تفسیر جلالین وی یا اتون بها بحقوقها، لمانځه چې څومره حقونه دی هغه په پوره طریقې سره کوي. او یقیمون الصلاة ویل دي د مجاهدینو په منځ کې به اقامۃ الصلاة د منځ نظام دا قائمی، د منځ نظام به دا قائمی چې مجاهد مون نه کوي، او د مجاهد د منځ چې هغه په وخت باندې نه یا منځ خو کوي خو لیکن داغه په معنا او مطلب باندې ځان نه پوهی کوي، نو دغه صحیح مجاهد نه دا عبادت بدنی شو. و مم رزقنا ينفقون، دا مال نشه مونږ ورکړی دی او تا ينفقون خرج کوي پلار د الله تعالی کې. مجاهد به شوم پړقم نه دا نه چې صرف بیت المال تناسته بس خبره مال را نکله، او یار پلانی له دومره ورکله تقسیم کوي خو یار عزت به کوي یم نو نه، ته خپل مال د الله تعالی په دین باندې خرج کړه، په jihad باندې ته خرج کړه. وس الله تعالی ذکر کوي بشارت دغه مجاهدینو ته، اولئک هم المؤمنون حقا، دا کسان مؤمنان دي رښتونی یقیني، رښتونی مؤمن چاته وي. مفسرین لیکل چې دغه ظاهر او باطن یو شاند کی، دانه چې بدله باندې ګنده دي او د پاسه د وردی اغوستره ده چانټه او کراشن سور سره دي، او ځان خلکو ته مجاهد کار کوي، نه چې ظاهر او باطن ستایو شاند کی. لهم درجاتون، دغه لپاره درجی دي، دا غیر پاره لوی مرتبی دی عند ربیم در رب پنیز باندې، و مغفرتون او بخشش دی د گناهونو، و رزقون او روزی دا کریم عزتمنده. پینزه احسانات الله تعالی بیان کل، پینزه بشارتونه. کله چې مجاهدینو کې دغه صفات راشي، یو الله تعالی وی دارشتونه مجاهد دی، دویم دی د پاره ډیره درجی دی، حدیث کې راغلی دی دغه درجات ذکر الله تعالی کړی دی، سل درجی دی الله تعالی په جنت کې مجاهدینو لپاره تیار کړی دی، او د وی درجی نه د بری درجی پورې دومره زیاته فاصله د لکه رزمه کې د اسمان په منځ کې. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اذا سالتم الله فاسالوا الله الفردوس، کله چې تاسو د الله تعالی نه جنت غواړئ نو جنت الفردوس ته غواړئ، ځکه دار جنت منځ دی، و اعلی الجنه دار جنت اوچت ځای دی، او د دې د پاسه د الله تعالی عرش دی، او د جنت ولی ټولی د جنت الفردوس نه روانې شوی دی. نو اذا سالتم الله فاسالوا الله الفردوس، کله چې د الله نه جنت غواړئ نو جنت الفردوس ته غواړئ. لهم درجات دیرو فار درجی دی عند ربهم فنی درب دریو باندې، و مغفرتون او بخشش دی د گناهونو، و رزق کریم او رزق دی عزتمن، رزق دی بیکړه. الله تعالی مجاهدینو ته گناهونه معاف کوي، الله تعالی مجاهدینو ته رزق ورکوي، خو لیکن بیکړه او رزق به ته ورکوي، او دا یقیني ده بالکل. درې دنیا دار نه ته پوسو کې څوک چې بار ملکونه ته تلی هغه ور دي مجاهد نه چرته خنه خوړلې، وری دا خود الله تعالی لوز دی کنه، وری کون کریم کما اخرج ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارهون. دی آیات کې اوس الله تعالی ذکر کوي واقعیا د غزوی بدر ته الله تعالی اشاره کوي. صحیح قول بری کدارې ابو حیان رحمت الله علی تفسیر بحر المحیط کې لیکلی دی، و اذا کما کی دا کاپ تعلیلیه ده، او دا لگی دا الانفال لله والرسول سره، نو ترجمه دسی کوي الانفال لله والرسول، د غنیمتونو اختیار د الله تعالی سره دی، د الله تعالی د پیغمبر سره دی. ولی زکه کما اخرجک، زکه چې وستلې وی ته ربک رب ستا من بیت کار کورستانه بالحق د پاره د جهاد بالحق. تفسیر مدارک او تفسیر جلالین لیکلی دي دیږي کی د حق نه مراد کړي جهاد دی. نبی صلی الله علیه وسلم د کور نه راوته جهاد د پاره، وان فريقا من المؤمنين ويقينا يدل د مؤمنان لكارهون خفو طبعا فطبيت كدير جت صحبوجو سنگ خفو جو جادلون کا باس مباحثه کا ولا ساسره في الحق فوارد جنگ کی تفسير جلالين لكري دي بالحق يعني في القتال ده جنگ تباركي نبي صلى الله عليه وسلم سر صحابة اكرام باس مباحثة كولا بعد ما تبين ورس دغنا چه خكارة شو ديو تا پر جد ده جنگ داو تا خكارة شو لچه جهاد دباني اسپرز دي نبي صلى الله عليه وسلم صحابة اكرام توي رازي كأنما يساقون الى الموت دي گوه كي ديو بطل لكي دل مرق تا وهم ينظرون و ديو تا قتل باس سنگ كاو ده نبي عليه السلام سر ورست تفصیلات د واقعیا په خپل ځوان درازي قافله د ابو سفیان را روانه و د شام را روانه د تجارت مال د غسر ور سره او مکه ته تلل په دغه وخت کې ابو سفیان د مسلمان نه لري نو نبی صلی الله علیه وسلم په غیبانې حمله کوله اول گزار چې مجاهد کین د اقتصاد گزار وکي کله چې د مجاهدینو اقتصاد برابری نو بیا کافر بات کیږي په دې لوګو کې خو کله چې اقتصاد خراب نو بیا ایس نکی نبی صلی الله علیه وسلم اول دغه سوچ کاو خدا قافله بچتلی نو دا به د مدینې نه لاندې روان وي د دریا په غاړه باندې دا بتلی مکی ته نبی صلی الله علیه وسلم ته اطلاع وشوله نبی رسول می راضی چې په ورزو راضی کار دې تیار چره بنکل مال دې تیار راضی چې ورزو پی مفتی شفیع رحمت الله علیه لیکلی دی معارف القران کې وای د شپږش لاکه دینار سامانو د غیسره په دې وخت کې داغې نه تقریبا شپږش کروڑ روپۍ داغې نه جوړیږي بلکې زیاتې دومره روپۍ یو سره وای راځئ چې ورځو په هغې باندې هلته کې بیا معامله بدل شوله معامله دا بدل شوله چې کله ابو جهل تر دې ابو سفیان تر دې خبرې علم وشو ابو سفیان ډېر زیات هوښیار و د هغې سره اصلحې مصلحې ورسره نه وي نو په دې لاره باندې به چیرې مدینې طرف ته شام ته څوک تلل دا خو د شام نه را روانو په دې لاره کې ویل خلکو نه تپوسونه کول وې څنګه کمین ممین خو چرته نه پیو دی طالبان خوار دی کې ورزی چې موقع ته ملاویږي نو کار وباسي او بیا دویم دار چې اگر دی وژنې ریدل چې صحابه کرام او نبی رسول الله کړه کړی و نو څوک چې کړه وکي خو بیا دا هغه دشمن نه خلک زیات کیږي چې هغه کړه وکي وې کړه کړی در پسې وې چرته بلار کې وخنو نو چا ته وی یاره دسې څه اخوا دیخوا ګرم ګرم ګرځېدل وې پته اوس نه لګي چرته تلل خو داسې ګرځي وې نه چرته نه تلل دا بنکل مال دی دا شی وهي نو په روایتو کې راغلی دي زمزم ابن عمر دا سړی ونیو په کرایې باندې 2000 دینار یې ول نغد ورکړله 2000 دیناره وې ته لاړ شه او دغه ته ابو جهل ته خبره وکړه چې سړی راپسې راوځي او رامخې ته شه راشه که نه نو بس هر څه به تلی د مین نه وروسته واقعه په خپل ځای باندې راځي خو د آیات د پوهېدو لپاره ته وایم نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو سره مشوره وکړله یو اوس خبره خو مونږ خو بل څه ویل مونږ خو ویل چې به لاس به ډېر سره شي خبره خو جنګ جوړ شو پای کې لکه داسې چې د یو ګاډی روانې د کافرو په هغې کې مال د هغې سره ته وایې چې مړه په قلاره به تې دا را واخلم او ته کم ځای کې چې کمین مقرره شوی ته هغه ځای ته ور ورسېږي او هلته کې پوج راغلی دنیا او نښته وشي نو بس خبرې چیرې اوس ولړلی شولې نبی صلی الله علیه وسلم خبر نبی علیه الصلاة والسلام ته اطلاع راغلله وای ابو جهل خو تیارې شروع کړه زر کسان چیرې دا مسلح راووتل دا روان دي اوس بس کېږي کله چې دا خبره وکړله نو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اوس بې طبیعته شول ولې د جنگ د پاره خو سره تیارې کوي اصلي ګوري یو څه ګوري نو صحابه کرام لکاري هون په هغې باندې په اعتبار د طبیعت سره ډېر بوجو ډېر زیات خفه و چې اوس به څه کېږي لکه او قافلې هم دوه دي یو خو هغه روپو خاصې هم پاتې شولې خو د بل سره به څه کوو د بلې بالا سره به څه کوو یو جادلونه که په الحق باس مباحثه کول ستا سره په باره د جنګ کې بعد ما تبینه وروسته دغې نه چې ښه ښکاره شو دیو ته پرضیت د جنګ په وحي سره الله تعالی اوس په ورځی کأنما یساقون الی الموت گویا کې دیو بوتل کېدل مرګ ته هم ینظرون او دیو ته کتل و اذ یعدکم الله احد الطائفتین دی آیت کې الله تعالی دویم علت ذکر کوي غنیمت کې اختلاف مکوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام لګی سترګې پټې شولې خو به ولیدا نبی صلی الله علیه وسلم چې رایق شو صحابه کرامو ته خوب بیان کا ما خوب داسې ولیدا الله تعالی را ته دې خوب کې او خودل چې به کومه یو ډله باندې ورغلې الله تعالی به مغالب کړي یری گئی مراد چې اردو پی صحابه کرام وی تعین خوب کې نشته کنه په نه وی الله وی چې به کومه باندې ورځینو غالب کېږي و تاسو نو ورازی چې بده کوم چې هغه اصلي هو سر نشته راځي پاغي باندې ورشو نو کې چې هغه واهل خواسانو کن و اذ یعدکم الله او کله چې وعده وکړل الله تعالی تاسو سره عہد توای پته ني د یوی دغه دوه ډلنه انها لکم چې دا وستا سره پاره بس دا داسې دل ک تاسو چې تیار پرتی و تودون غختره تاسو ان غیر ذات شوکته چې هغه به وسلی ډله شوکه په عربی کې ولیکي غنی ته دغه سره ازغینو پاره کې غنی نوي په اسانه باندې مال حاصل ده نو تاسو غختله چې مونږ هغه وو و یرید الله غختل الله تعالی یحق الحق و کلماتي شخکاره کې حق لره په خپل وعده سره الله تعالی ستاسو سره وعده رښتونی کی و یقطع دابر الکافرین او پری کې جړل د کافرانو الله دا غختله چې دا سره غنه کافران دا غټ غټ قومندانان دری کافرانو کرنران میجران دا وه الله تعالی خو خدغه د تر پاره لیحق الحق دې لپاره چې غالب کې الله تعالی حق لره و یبطل الباطل و باطل ختم کی ولو کرے حل مجرمون اگر کدا خبر بد گنی مجرمان مشرکان دا خبر بد گنی چی باطل دی ختم شی اسلام دی غالب شی مسلمانان دی غالب شی او کافران دی ختم شی دا خو مجرمان بد گنی خلیکن اللہ تعالی دا خا گنل و یقطع دابر الکافرین کی اشارہ دا دیتا چی پا غزوی بدر کی دا کافران و مشرکان و جرل پریکل لیشوی ابو جہل پا گرمین نلال او یا کافران مشران پا گرمین نلال دیر جات تفصیل لپاره آیاتونو کې هو مختصر نبی صلی الله علیه وسلم کله چې غزوی بدر اخیرانه خبر اخیرانه وختونه شول نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې هغه فرعون وګوري چې هغه څنګه حالت دی ابو جهل ته عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه وی زوړق لما ما کتو چې دا شی بچرته پروتی وی ور لما په ځن کدن کې اصل گئی دی او دا ویني په پردی دی وی زې په سینه باندې د پاتو کې نستمه وی ما ته وی د سترګي وغړولې ما ته وی چې د ګړو بيزوش پنکیا د تډي رچت دیته وختري دستا زینو او ډېر زیاته بدمعشي په هغه وخت کې موکلله وی ما ته وی چې ما توریدو سکهتا صحیح اراده دی وی ما ته د طالب بل اراده نه خو اهو زرا سکه د سر بدن پرې کوم نور بس سوکم عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه په صحابه کرامو کې د دې بدن وړو کې وړي زیات د نری نری خپې وی او دې پسې و ډېرې مسخری پیشاړې کولې وی په دی باندې تاسو د ملک پتا کوي دا به پیدا یعنی وکي دا به وکي دا به وکي وی ما ته چې سر دنه پرې کوم دا موقده وسوري وی ما ته وی چې خوز سیفی من زماده من یدي زماده لري لاس زما تور واخله او په دی باندې ما سر کټ کوي دا خبر وکړل وی په خپل تور باندې رنم کټ کوا او دویمه خبره دار چې کله ته زمانه دا سر کټکې نو من کاهلی دا پر یخ کې کټکې لیتکونه احجب فی عین الناظر چې څوک د ګورین چې بیا پر ابراز یریږي نو مرزیات رزیلو د مرګ نو د مرګ په حالت کې مری او دا خبره کوي او درې ما خبر دا چې تکره د خپل پیغمبر خواله لړی تاسو ته پیغمبر وای نو ته وای چې نن زما سره څومره دښمنی او مخ کې دومره نه و نن مې سره دښمنی سخته هغه وی زبیا به ګورو خو بس بسم الله الله اکبر ذبحه علی لوی حلال ول زکه کړی دی سټه ول زکه نه دی وهله هغه خو په سلګو باندې پروت دی نو وس د سی پروايته کې نشته لري چې دایره او چت کړی دی بیا نیول دی بل صابر هغه له سټه ول والي او په حدیث کې دا راغلی دی چې دای په سینه باندې کېناسته نو په سینه چې کېنې نو کم دی مخامخي خدا مری مخامخي کړون الاله کدا مانه ده او چت کړی نه دی چې بیا ول سټه ول دی دو صحابه کرام هغه واړه ماشومان ابن عفرا اغه دوما شومان چې نبی صلی الله علیه وسلم تا غم راغلل اغه واقعیا به ان شاء الله ورستو راشي به یوځک کله چې سپونه تیار شول نو ابو جهل صحابي وای زما خواته یو طرف ته موکتل بل طرف ته موکتل زما خواته دواله کان ولړنی او دا سړي چې لکه ما شومان وای زه ډیر زیات خپه شوم چې زما خواته غټ غټ سړي وي او طاقت ور سړي وي زه کډې رسخت ورز ده نو دا وړي زیاته خو وې کله چې دا سپونه برابرې دل نو ماتر یو ماشوم ویل وې کاکا وې ابو جهل پیژنې کنه ایماتو چې ابو جهل باندې سکه وشولې وې زما سره کار دی ماتو استاو سره سره کار دی وې ما ورېدلې چې دا الله تعالی ته کندلې کوي دا الله تعالی پیغمبر ته کندلې کوي نو زینن پرې دمنه ایما وې چې دا عجیب خبره ده وې غبل لا تر اسې وې چې کاکا ابو جهل کم دی کړي هغه پیژنې ته کنه وې مال چې پیژنم بچولې ته بسکه وې هغه هم دغه ویل داسی صحابه کرام پا الله بانی خبکی دون کی نن سوا مسلمان در دودو مسلمان بی غیرت مسلمان چې د الله د پیغمبر کارټونان جوړیږي. اے نعوذ بالله من ذلک، د الله تعالی ګستاخی کیږي، د الله تعالی د کتاب ګستاخی کیږي او مسلمانان غلی ناشتي. به ما ته راوخه زبو سرن ګورم. اغلا سپونه تیار اول چې ورمن ډکللی دا سی ورغلل لکه باس چې په شیمانی ورغټه شیو دا سی راوچته کی په تور باندې وه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراغله دوانه اغه یوې د الله پیغمبر ما وه، اغه بل وی د الله پیغمبر ما وه. نبی رستم ته تور را تراوخه دوانه، اغه دوانه چې تور ورو خو دلغه دوانه سره وی. نبی صلی الله علیه وسلم اغه تویل کلا کوما قتله، تاسو دوانه وجلې دي، دوانه کار کړی دی. ځه نران با توران لکانی د الله تعالی د دین کار جکې د لکان کې زیاد کارونه چری دغه سکی. انهم فتیتون امنو بربهم وزدناهم هدا. اصحابکه پم ځوانانو کنه، ځوان الک غډیر کار کولې شي. نو دې ځوان ول دومره کارو کې چراوي پرځاو خو بیا پکې هم ساو. عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه ورغه وې دا نور کار پکې ماته پرې دی، تې مړ ک ماته پرې دی اوس خو زو اوس پرې ډیر تکلې ما. نبی صلی الله علیه وسلم ته سر راوړ، سره ته پرې راوړ، د نبی رسام مخ ته ورګزار. نبی صلی الله علیه وسلم ته هذا راس ابي جهل، اې د الله تعالی پیغمبر داد ابو جهل سر دی. نبی صلی الله علیه وسلم سم د سجده وکړه، الله اکبر الله اکبر وای. او نبی صلی الله علیه وسلم بیا ویل وای دا زما د امت فرعون، خود دې فرعون چې څومره نقصان مسلمانانو ته، نو هغه د موسی علیه السلام د زمانی د فرعون نو دغه واقع. ويقطع دابر الكافرين، الله تعالی د کافرانو جړلې پاغوانی پریکللی، ليحق الحق قادر فرج غالب کی حق لرا و يبطل الباطل، او ختم کی باطل لرا ولو کرے هل مجرمون، اگر کبد غنی مجرمان. استغیثون ربکم فاستجاب لكم انی ممدکم بالف من الملائکه مردفین. حدیث کرا غلی دی، صحیح حدیث ته. نبی صلی الله علیه وسلم د شپې دعا کوله، درې سو دیار له صحابه کرام دی، زر کافران دی، داغی طرف برابر دی، او بو سره برابر دی، سامان او اسلحه سره برابر ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولاړو، او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یو جونپړی جوړ کړی و، یو چپرې جوړ کړی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کوله، او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ داغی پیری ته ولاړل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخ په قبله لاس پورته کړی دی، لاس وګد کړی دی، دعای غوښتره د الله تعالی نه، اللهم انجز لی ما وعدتنی، اللهم آتنی ما وعدتنی، اللهم ان تهلك هذه العصابه من اهل الاسلام لا تعبد في الارض. الله تعالی دا سو مجاهدین در سره قدم شیدان شو ختم شي، الله ست نوم بیا په دنیا کې سو کو نخلی، الله ته زمون سره خپل لوز رښتونه ک. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وګونه صادر وګرځید، وای ما ته د الله تعالی پیغمبر ولی مون په حق باندې نه، زمون سره بولی الله تعالی امداد نه کوي. الله تعالی هغه وای الله تعالی وحی راولی گله چې تاسو نران شی ورځی په ځواب زر ملائک به دراولېګم تاسو امداد د پاره. مجاهد چې مجاهد شي، الله تعالی دا غي د امداد د پاره ملائک رالیږي. اس تستغیثون ربکم، کله چې بریاد کا تاسو خپل رب ته، پس تجاب لکم نو دعای قبول کړل تاسو، انی ممدکم چې یقینا زه امداد کوم تاسو، یا تم تاسو در به الف من الملائکه ته پزر ملائک و انی مردفین، چې راځي به یو بل پسې مردفین متتابعین. تفسیر جلالین پر لبسی برازی و سوال درازی چې الله تعالی دا کافر اسی ولینه تبا کول چې ملائکه راولېګل. الله داغي جواب کوي، و ما جعله الله، او نو ګرځولې الله تعالی را لېګل د ملائکو الا بشرا، مگر زیره بشرا ویلې کیږي په عربی کې هغه خوشحالی ته چې داغي اثرات په د انسان په مخ باندې راشي. نو کله چې ملائک را، کله چې مرګري ډیری اسی سره ډاډای، کله کله داسي سره خص جرأتمنه می خو چې یوازي نو خفای، خو چې مرګره او تر اوره سينو داسې خوشاله شي چې د مخې داسې وپلقي. الله تعالی دې لپاره او دې پولیتات ما ان به قلوبکم دې لپاره چې کلک شي په دې سره دونه نساسو، و من نصر الا من عند الله. الله تعالی وي اسې چرته دا ونه وای چې ملائک را سره امداد وک، الله د سره وک. مجاهد بدانه چې و دې نه لیدل راکټ په دې راکټ مې دا ول ارسره سي ودر زول، تا ته وګور راکټ ته دې وګور، ستا سره ده دا امریکایانو نو استاد سره د کافرانو نو د پاکستان د پوجیانو د حکومت نو سره زیاتی راکټی دي. الله تعالی ته نسبت کې چې دار سره الله تعالی امداد وک، و من نصر الا من عند الله، او نه د غلبه مگر د الله تعالی طرف نه ده. ان الله عزیز، الله تعالی زور اور داد دی. نو الله تعالی د خپل دوستانو سره امداد کوي. نو بیا سوال لدی، کله کله خو مجاهد د شاته شي او شهیدان ډیرو شي، حکیم د الله تعالی په هر څه کې حکمتونه دي، کله کله ظاهری تور باندې تاوان امراضی تو مجاهدی دی، تو عقیده بر اکلا کساتی. اذ یغشیکم النعاس دا سلورم علت الله تعالی بیان ای غنیمت کی اختلاف ما کوي زکا په غزوه بدر کې الله تعالی د باندې خوب راوسته الله تعالی د نه تکلیف لري کا الله تعالی د باندې باران نوراو اغا سبب جوړ شر پر د غنیمتونو اختلاف پکې ما کوي اذ یغشیکم النعاس کله چې پټ کړلای تاسو پر کالای امنتن د پار د امن منه د الله تعالی تر طرف نه نعاس اغه خوب توي چې په سر باندې راشي دغه اثر په سر باندې وشي هغه ته ویل کی یو خو هغه خوب دی چې په توپونو څوک نه راخی یو دار چې معمولی تور باندې پر کالای پیراشي دی عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ وای نعاس په قتال کې کله چې په جنگ کې تابانه خوب راغې نو دا د الله تعالی طرف نه مهرباني ده او په درس کې یا په مانزه کې چې خوب راځي د شیطان د طرف نه اثرات دی دا لري کول په کار دی علامه سمعانی رحمت الله علیه لیکلی دی اذ یغشیکم النعاس پر روایت ګرغلی په غزوه بدر کې الله تعالی پر کالای راوستله جنگ درز درز شروع دی او یاران چې ودې دی خوب لورغلی صحابی وای وای ما به د تور راغستله عمله به کوله بیا برانه غورځیدله وای ما چا نور توکته لغوم ټول دسی بس سرونه خته کوي او داسې چل روان دی په دې باندې داسې وشي چې پریشانی ختم شي او په سر باندې کم دماغ باندې کم بوج یغم پر سر ختمي داسې د الگ الگ خوب کی الله تعالی دغه بنوند را واستله او امانتن لپاره ذکر شوره سورې ال عمران کې دا استما ویلی یو امانه ده او بل امن ده امانه دا تا چې به ذکر شي دا پاغه ذکر کیږي چې سبب د خوف موجودی خو لیکن خوف زایل شي نو میدان جنگ ګرم ده دشمنان چې رخکارا ولړ دي نو سبب د خوف شته دی یره شته دی خو لیکن غیر الله تعالی ختم کړله او امن دی ته چې الله تعالی یرم ختم کی او سبب د یریم ختم کی نو دې دې کې امانه دې ذکر شوی دې کافرانو تیار ولړ دي اذ یغشیکم النعاس کله چې کله چې پټ کړی تاسو هغه پر کالای کله چې پټ کړی الله تعالی پر کالای سره امانتن د امن د پاره منه د الله تعالی طرف نه وینزل علیکم من السماء او راور اوری الله او راور او الله تعالی تاسو باندې من السماء د بار طرف نه ماون او د باران صحابه کرام چې کوم طرف ته نو پاغه کیو بنوي د بدر کوه چې کومو نو هغه هغه طرف چې مشرکان نیولې ال دغه هغه مخ کې شوی بلدا چې مسلمانان طرف چې کوم هغه شګلوړ هغه شګی وی سرهب کې خویده هغه بل طرف چې هغه مټه نو یو خو شیطان وسوسه چولی بار بار شیطان دا وی چې جنگ خو کوي خو کدا جنگ وګت شي سکي بس او بر سر نشته لري او د سونه او بعد هم په سرین لیکل صحابه کرامو ته غسل ضرورت راغله کله چې انسان په حالت د جنابت کې نو طبیعت ډیر ګډوډي بیکار انسان الله تعالی مهربانی وکړه د شپې باران ورېده نو باران ورېده کوم سورلوی هغه اسونه او کوم خان وغیره هغه هم وبوس کړي صحابه کرام لوخي دغه نه ډکلل شاتر غسل ضرورت او غسونه مشول او د سونه مقلل او داغي طرف ته خټه جوړه شوله او د کله چې په شګه باندې باران شي هغه ولګي بس کار وشو الله تعالی دا خبر سره ما وکړل وینزل علیکم من السماء او راور ولی الله تعالی و تاسو باندې د اسمان د طرف نه مانو بده باران لیطهرکم به دې لپاره چې پاکی تاسو پاغه سره و یذهب عنکم رجز الشیطان ولری کی تاسو نه پریتی شیطان یا مراد درینا جنابت او بیو د سیتی مراد ده او یا دویم مفسرین لیکل لی رجز الشیطان مراد وساوس الشیطان تی مراد دی شیطان د توي چلک جنگ ونه کی چرتا د تند نه مرشي نه ملکیږي جنگ کا ولی رب تعالی قلوبکم دې لپاره چې کواله راولی په لونو تاسو باندې نو وسخه وسوسه ختم شو لیکنه وس سبانه ده وس ورنه جنگيږي و يثبت بيل اقدام به زمير بیا راجي ده ولي رب تعالى قلوبكم تا کله چې د انسان زړه کله کې نو يثبت بيل اقدام کله کې الله تعالی په سبب دغه باندې قدمونه کله چې زړه قد زړه کله کو نو خپې ورنه رپي او کله چې زړه کې دنده یاره و نو بیا د انسان د خپې هم دسي رپيږي بیا ټینګې ده نشي لکه دا چرته زلزلې یا څه شي زم و يثبت بيل اقدام دا به زمیر راجه دی ما انتا دا او بچ الله تعالی د باران نراور اولی دا اسمان نراور اولی دا باران نو الله تعالی دا باران په وجوانی تاسو ثابت قدمه کړی قدمونه مضبوط شول اذ یوحی ربک للملائکه کله چې وحی وکړه رب تعالی للملائکه ملائکه ته انی معکم چې استاس سرایم الله تعالی ملائکه اولی گل او الله تعالی او تداوی چې تاسو د مسلمانانو په ځلون کې دا خبره واچوي الهام تو کوي چې استاس مرګره فثبت الذين امنوا كلكي مؤمنان لرا مؤمنان كلكي یو د دې تثبیت نو مراد کړي تثبیت قولی دی زیر اول ورکی ابو حیان رحمت الله علی بحر المحیط کې دغه معنا کړی ده. فثبت الذین آمنوا بشروهم بالنصر، دیول زیرا ورکای، دیول زیرا ورکای د الله تعالی د امداد. او دویم تثبیت عملی ته مراد ده، تثبیت عملی معنا سره حسن بصری رحمت الله علیه وی فثبت الذین آمنوا بالقتال فقاتلوا، اے ملائکو و جنگی گئی و سره د مسلمانانو په مرګرتیا کې کافرانو سره و جنگی گئی، دا ته مراد ده. اذ یوحی ربک، کله چې وحی وکړه رب ستا الی الملائکه، ملائکو ته، انی معکم، چې یقینا زستا سره یم، زستاسو ملګری یم، بالعون والنصر، دا مې ته مخکې بار بار ویل دي. تفسیر جلالین لیکلی، فثبت الذین آمنوا، نکلک کئ مؤمنان لرا، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، خامخا اچوم زه په زړونو د کافرانو کې رعب لرا. دا یو امداد دی د الله تعالی. ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې وی لا معونة اعظم من القاء الرعب في قلوب الكفرة، تکافرانو پذرونه کې کله رعب الله تعالی واچي نو دین د الله تعالی امداد بل لوی امداد نشته، دا ډیر لوی امدادي. فجر او فوق الاعناق، نو وهید در پاتره سټون ناوذری بو کله بوذری بو منهم کله بنان، او وهید دیونه هر بنده غوتو. فجر او فوق الاعناق، الله تعالی پر سټون سټون باندې وهای، جهاد داسې یو حکم دی الله تعالی ته طریقم درخی، داسې زیو له وه چې بیا جوړیږي نه سټتی وه. او دویم الله تعالی دا وای چې کم اسباب د جنگ دی استعمالی، آلات د جنگ دی، پلاسونو کې ټوپک نیولې دي، پلاسونو کې توري دي، نو دا لاسونه له وه چې دا ګوتې بندونه د لاسونو ته کټ شي، دیر پار چې بیا سره جنگ نشي کولې، داسې اسباب ختم ک. فجر او فوق الاعناق تدې دو معنی دي، دو مطلبونه دي په سرینه بیان کړی دي. یو فضرب فوق الاعناق فضرب الاعناق، دا سټونه ولوهای. او دوی معنی دار چې فضرب فوق الاعناق د سټ نه لګ د پاسه دا بل دیتی وها، هغه د سوی کفاری د سټ د انیمای چې ته وهی. شیخ سیو رحمت الله علیه د کابل ګرام هغه به د سر نه لکندولې جوړ کې چې د نیم سر ولوهی، یو خو به اسخ کته بوشکسی دا ټول چې د سر ته کټ شین دغه دا سټ چې د کټ کی، او یو چې د نیم ته کټ کی دا ودا سی شیل کا یو کندولې نکه یو کاسه ته دغه سی جوړه کا د سیتی و نیم سر ته کټ کا. وجرب منهم کل بنان، او وهی د دینه هر بند غوتو دی دې کی دا معنا مراد نه چې بند په بند باندې غوس کا، نه نه، وجرب منهم کل بنان. تفسیر تباری دغه لیکلی دی، امام تبری رحمت الله علیه لیکلی، ابن جریر رحمت الله علیه تفسیر تباری کی وای وضربوا من عدوكم كل طرف ومفصل من اطراف ايديهم وارجلهم، خپې دې کټک چې بیا ګرځیدې نشي، لاس دې کټک چې ټوپک نشي نیولې پلاس کې، داسي داول وها. وضربوا منهم كل بنان، امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې ډیره بهترین معنا کړی ده، وای د دې سمانه ده وای لان الاصابع هي الالات في اخذ السيوف والرماح، وای دا په دې لاسونو کې تاسو ته توري نشي، نزیره تنسی وسائر الاسلحه، او اسلحه په لاس کې نسی، نو په اذا قطع بنانهم، کله چې دیو دا ګوتی کټ شي نو عجزو عن المحاربه، بیا ور سره جنگ نشي کولای، د جنگ اسباب ختم ک. ذالک بانهم شاقوا الله ورسوله، دی آیات کې الله تعالی دغه علت بیانې، یره دا کافران خو بیا م انسانان دی ولې دسی، الله وی زما خلاف کړل، زما د پیغمبر خلاف کړل، نو دغه وسره وکا چې دا زر ته سویم دغه وسره وکا، د سر نه کندولې جوړ کا او لاس خپې دې کټ کړه کار وسره وکا. ذالک العذاب دی باندې بیان نو مشاق الله، دی خلاف کړی دی الله تعالی. امام قرطبی رحمت الله علیه وی وی شاق او اولیاء الله، دی چې په عبارت کې تقدیر دی، دی خلاف کړی دی الله تعالی رو دوستانو، د نبی علی سلام د صحابه کرام او رسول او د الله تعالی رو پیغمبر. نا ابن کثیر رحمت الله علیه بل معنی وی وکا، یو خدا چې ستاسو خلاف وکړی دی دا په خپل ځواني معنا شوله. دویم معنا ابن کثیر رحمت الله علیه وی دا کندولی دی ځکه جوړ کوي، بیان نو مشاق الله ورسوله، ترکو الشرع والایمان به، د الله تعالی شریعت پرې خره، ایمان پرې خره، جمهوریت خپل کړی دی، د الله تعالی د نظام حفاظت نه کوي، د دیموکراسي د نظام حفاظت کوي، نو چې د الله شریعت پرېګ دی دغه حفاظت کوي، نو بیا سردقه کارو کوي. و من یشاقق الله ورسوله، او چاچ خلاف وکد الله تعالی او د الله تعالی پیغمبر، په ان الله شدید العقاب، یقینا الله تعالی سخت عذاب ورکوونکی نه، نو کله الله تعالی د پماشمانی تبا کوي، او د دې امت د پاره، د دې امت د کافرانو د پاره سزا الله تعالی په مجاهدین باندې ورکوي، نو تې وټه کا قسم. ذالکم بذوقو، د غ عذاب تاسو پسوسه کوي، وس د غلار په دنیا کې دغه وس د بارود او بمان وغیره او د مجاهد د سنیپر دغه عملیات دا خو وس په دنیا کې وسکه وان للکافرین عذاب النار او پوه شي چې کافرانو د پر عذاب د اور د قیامت کې په دنیا کې خو دغه عذاب د الله تعالی باندې مسلط ک طالب د باندې الله تعالی مسلط ک او الله تعالی وی په قیامت کې باندې باندې پوه شي چې ستا عذاب چې هغه اور د جهنم سره پر عذاب دی وان للكافرين دې کې په عبارت کې تقدیر دی اصل عبارت د سره واعلموا ان للكافرين عذاب النار او پوه شي په دې خبره باندې چې کافرانو د پاره د کافرانو مراد څوک دي ترکو شرع چې الله تعالی شریعت پرې خره الله تعالی قانون او نظام پرې خره یا ایها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه دیار لس قوانین الله تعالی بیانې د مجاهدینو لپاره که مجاهدین دا غواړي چې مونږه کامیاب شو نو دا دیار لس قوانین دی په عمل کې راولي الله تعالی به داسې امداد وکي په شان د امداد د اصحاب بدر باندې او صحابه کرام په شان د کې امداد به الله تعالی وکي دا اولنی قانون دی او په دې کې زیات قوانین د مجاهدینو بیانې کې په یاه الذین امنو سره اے ایمان والاو اے مجاهدین چې تاسو ایماندار یې نو دې احکاماتو باندې عمل وکي داولنی قانون دی داولنی قانون خلاصه داره چې کله په جنگ کې کافرانو سره مخامخ شي شاکوي بوتنه فلا تولوهم الادبار ادبار ذکر شوی دی په دې کې اشاره ده زهر لفظ نه ذکر شوی شاګانی او تماړوي ادبار جمع ده دبور د ډیر بد ځای دی الله تعالی ته په دې باندې شرمېږي هم چې دشمن د خپل شاکی د ډیر جت بد ته کړي پتا پسې ودا وری کړی شي چې مولا پلانې مجاهد بیا را ته شا کړی و داسې کار کړی داسې چرته ونه کی ها الله تعالی وای چې الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه کدی کافر د وشتو د پاره هنر جوړه او یا ته ډیر مخ کې تل مجاهدین د نشاط پاتری شاتر مرګری خاطر راځي زخمی نه تشویل هغه راشته کې او دا دې ته پلان جوړه یو ذکر حمله وکړه او کامیاب نشول هغه حمله اوس راشته کېږي دو درې ورځې بعد په بیا حمله کې میاش بعد په بیا حمله کې دستی بیا راشته ش خیر دی او یا شاته کارتوس پاتې شوی دی وسنه کارتوس چیرې هیر شوی دی او ته مخکې تلې په ځان باندې پویږي نه را شاته شه کارتوس واپس وې بیا مخکې ته شه یا ایه الذین آمنوا ایمان ولو اذا لقیتم الذین کله چې مخامخ شې د کافرانو سره زحفن په حالت د جنگ کې فلا تولوهم الادبار مگر دوی هغه ته شاګانې شاو ته مړو حدیث کې راغلی دی و غټ ګناهونه دي چې هغه انسان تباہ کوي یو پاغه ګناه کې سره نبی صلی الله علیه وسلم پاغه ویل هغه کی ذکر کړلی و تولی یوم زحف د جنگ په ورځ باندې د کافر نه تیښته کول کافر نه وتښتې نه او په بل حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای درې سیزونه چې کله په مؤمن مسلمان کې راشي نو لا ينفعهما هن عمل دا هغې هېڅ یو عمل هغې ته پیدا نه ورکوي اعمال یې نه قبلېږي یو شرک دی په چا کې چې شرک راشي عقیده د شرک ده اعمال یې نه قبلېږي او دویم دا چې حقوق الوالدین څوک د مور او پلار نافرمان دی نو مور او پلار خلاف دی د هغې په خیرو کړي الله یې عمل نه قبلوي او دریم والفرارو من الزحف څوک چې د جنگ نه تیښته کوي د دغه مجاهد نیک اعمال نه قبلېږي نه نفل قبلېږي او نه فرض قبلېږي تختې وتې نه بېغیرتوب به نه کې نه بری شروع کوه چې اوس شروع دې کړی دی نو اوس ته ښه ټینګ شه د الله تعالی نه دعاګانې غواړه جہنم زید دا جہنم دی ابی اصل مسویر او ډیر بد زید دا ورتلو دا جہنم اللہ تعالی جہنمی دی کبدی بانی زان دا اختا دیر دوی گناہ اکللا ها الا متحرفا لقتال مگر کدا هنر جوړون کې د جنگ لپاره او متحیزا الى فئه او یا پناهی حاصلون کې یو ځکه دن کې خپل ډلې سره مجاهدین تنورک شي بیا کې ته شاته خیر د مشکل نه لري فقط با بغضب من الله یقینا اخته شوی دی دا په غضب د الله تعالی باندې و ما واه جهنم زید جهنم دی و به اصل مصیر او ډیر بد زیره د ورتلو د جهنم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم دا بل علت الله تعالى بياني غنیمت کی اختلافات مکوی دا خو الله تعالی وجل کافران تاسو ندی وجلی کله چې جنگ ډیر زیات سخت شو په غزوه بدر کې میدان جنگ کې نبی صلی الله علیه وسلم سا شګر واغستلې او د کافرانو طرف ته ورويشتلې. الله تعالی د هر کافر په سترګو کې شګه ولګوله، جوړې وراله د هغه په سترګو کې. نو کله چې جوړه ولګي نو بیا خو کار پکې کیږي کنه، هغه چې خپل سترګې مګر نتا بوله کار کړی نو کار یې ولوک کنه او یې پکې سم لول په غځ کې. الله تعالی دا کار خو لما کړو. دویم الله تعالی وی تانه دی وجل مجاهده، ځان ته مو چې مارت ما دا وکړل دا وکړل. الله تعالی وی چې ما ستا د امداد د پرم راي کړلې غلیو او دا تا چې مجل دا تا چې بګدار کړی دی نو دا د الله تعالی په امداد باندې شوی دی. که الله د سره امداد نه وکړن تاسو سره جنگ نشو کولای. فلم تقتلوهم نری وجل تاسو دی لره په خپل قوت باندې ولکن الله قتلهم. تفسیر جلالین لیکلی دی فلم تقتلوهم بقوتکم، تاسو بخپل طاقت باندې نه دی وجلی ولکن الله قتلهم، لیکن الله تعالی وجلی دی بنصره یاکم، الله تعالی سره امداد کړی. و ما رمیت اذ رمیت، او نو وی رسولی تا شګی سترګو د کافرانو ته اذ رمیت کله چې ویشتل تا د لاسونو نه، ولکن الله رما، لیکن الله تعالی ور رسولی سترګو د کافرانو ته. دا خوست انسان پوس کینه د چیرې موټی نه د تر لاس نه شګی وباسي او هغه د هر کافر سترګو ته ورسی. دا خود انسان پوس کې نه ده، الله تعالی دا کار دروک. ولی یبلی المؤمنین منه بلاء حسنا، دا کار الله تعالی ولی وکړه. دې کې په عبارت کې تقدیر ده فعل الله ذلك، الله تعالی دا کار زکه وکړه. لیبلی المؤمنین ادره پاره چی احسان وکړي الله تعالی د مؤمنان سره، منه د خپل طرف نه بلاء حسنا احسان خیسته الله تعالی د باندې انعام وکړه. تفسیر جلالین لیکلی دی وهو الغنیمه، او دغه سی ابو حیان نم طلالی بحر المحیط کې وای وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. وي البلاء امام راجنم تلاي تفسير كي وي ويدين مراد نعمت مراد دي. البلاء ها هنا النعمه مراد تبري كي نعمت مراد دي. احسان تي مراد دي چا غنیمتونو. امام راجنم تلاي تفسير كبير كم دغلي كري دي وليبلي المؤمنين ادره پارچه احسانو كي الله تعالى مؤمنانو باندې منه د خپل طرفنا بلاء حسنا احسان خيستا چغه نعمتونو ورکولو غنیمتون ورکولو. ان الله سميع يقين الله تعالى هر ساوري عالم پوری په هر سوان دي. ذالكم ان الله موهن كيد الكافرين، ذالكم دغه کار خوش او چې دا کم مخ کې وشو دغه خوش. ذالكم دغه باندې خوش ولیکن الله تعالى د سره احسان وکا کافران الا مردار کل. وان الله موهن كيد الكافرين، يقين الله تعالى کمزور کون کې چل ول منسوبي د کافران لره. کافران چې دین اسلام په خلاف باندې سمره منسوبي کوي، د مجاهدینو په خلاف باندې کوم منسوبي کوي، الله تعالی غ کمزوري کوي، الله تعالی ختمي. ډیر داسري کنا منسوبي د مسلمان د مجاهد په خلاف باندې جوړی کړی دي، خو منسوبه کې کامیاب شوی نه دی او تبا شوی دی. ان تستبدحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وان تعودوا نعود. دی آیات کې الله تعالی یا خطاب ذکر کوي کافرانو ته او یا خطاب د مؤمنانو ته. که خطاب شي مؤمنانو ته نو ان تستفتحو دیده که فتح پا مانا دا نصرت سره ده، ترجمه توقی ده، یا خطاب دی مومنانو تا او فتح پا مانا دا غلبی سره ده. ان تستفتحو که چری غختل تاسو پیسلا که غختل تاسو غلب و امداد در الله طرف قد جاکم الفتحو، یقینا راغل تاسو فتح غلب را تراغل لا. اس تستغیثون ربکم پستجاب لکم، تاسو پریادون کول الله تعالی تا نبی علیہ السلام دو عگانی غختلی، الله تعالی و یا غلب را تراغل لا. دویم قولم په سرین داره تستفتحو کی خطاب د کافرانو ته، نو بیا فتح په معنا د فیصلې سره ده. او دا غیر ډیر تفصیل په سرین بیان کړل، خو لیکین زه تاسو ته حاصل او خلاصو یم. کله چې قافله د ابو سفیان را خلاص شوله نو د مکی مشرکانو د مشرانو ابو جهل ته ویل چې لکه مون خطللو په ابو سفیان پسې سړی سم رازات شوی. کله چې هغه را خلاص شو د مدینې را واغوخته د نو هغې مکی ته بیا جواب وکړه، الکه وی جنگ لمه راځئ بس در اخلاص شوم. هغه لاره بدل کړې وه، لاره په بل طرف باندې روان شو. په ابو جهل کې ډېره زیاته لویه نشه وه پکې. ده وی چې نه د دې خلکو سره جنگ زه کوم مخامخه. د سپینګرو ته دا خبره وکړله، وی ګوره یو خو د کلي نه تللي وتلي دي، یو بس یو ستا هغه ځای ته دی نو مزه پسې بس، او دویم ستا چې کوم مقصد هغه هم حاصل شو. قافله را آزاده شوې ده بس نور جنگ ته ضرورت نشته، دی دا جنگ چې دا ښه شی نه دی بس په قلاره شي. ابو جهل چې دا سیاسي لیډر و په دې باندې پوهېده، اوس داسې یو خبره کول پکار دي را پوځیان په دې باندې مطمئن کول پکار دي چې تاسو خو دا د ځمکې حفاظت کوئ، دا برسې بیا راشي او دا خو د شتګر دي او دا خو تخریب کار دی، دا خو خوارج دی، دا خبرې کولی. نو لار د کعبه غلاپ یونیو، د کعبه غلاپ یونیو او دا خبره وکړه، اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء. الله تعالی کا دا قران په حق دا پیغمبر په حق په ما باندې کانی راوړو د اسمان. ابو جال دا خبره وکړه، دا یوري کوله، دا په دې باندې چې خلکو ذهن کو لاو کې چې خپل ځان ته هڅوک خیر نه کوي، خو زه په حق یم، زه چې په سیال ته کېدم نو بده کې ثواب دی. نن ثواب مده غسیره کنه، ډیر طاغوتیان مولیان، ډیر مفتیان د مجاهدینو په خلاف باندې فتوی ورکي، د پوج د پاره چې فتوی ورکي، چې تاسو خو مجاهدین یې، تاسو خو مجاهدین یې، هغه مجاهدین چې به دا چغې والی کشمیر بنیگا پاکستان لاړ په شرمونه وشرمېدلې، هغه مجاهدین چې نوی زره وردیان استا وسم دغه سره په ویډیو کړي او په کال کې راته دوه زره په ټی وی باندې خی چې څنګه چللې دغه شهید. نو ابو جهل کې ډېر زیات نشو د خلکو دا ذهنیت جوړاو چې زه چې دا کم کار کوم د دهشتګردو په خلاف باندې، نو دا دین دی، دا ایمان دی، دا اسلام دی، راځي په دې پسې وځي. لکه اوس پوج لیکلی دی کنه، ایمان تقوا او جهاد پی سبیل الله، دا یې ولا په دغه باندې په بینر یو ته دا لیکلی دی، ایمان تقوا او جهاد پی سبیل الله، دا یې ولا په پوسټر باندې لیکلی دی، او دا یې ولا په بورډونو باندې لیکلی دی، دا یې په چاونیانو باندې لیکلی دی. دا د لیکلو شی نه دی، دا ته ولیکه، دا د کولو شی دی. نو ابو جهل دغه دا مشرکانو دغه جوړ کړه، ذهنیت یې جوړ کړه، اوس ځای کنه ځای، اوس په حق یې مو کنه، دا نبی علیه الصلاة والسلام په ناحق دی کنه دی، اوس خو ټول تیار یو، وایي چې ځو. نو الله تعالی اوس د هغې جواب کوي، وایي تا په لاړې د کعبې غلاف دې ونیوه او دعا دې غوښتله چې الله تعالی ته فیصله راوړه، کومه یو پکې په حق وي نو هغه بل یو تباه کړه. نو تا د کاڼو باران غوښتلی، الله در باندې د اوسپنو باران وکړه، اوس سوړ شولې کنه. ان تستب ده هو کچری تاسو فیصله غوښتلی ونه فقط جاو کوم الفتوا غ فیصله راغله، و ان تن ته حکمونه شولې تاسو ر شرک او د کوبر نه او د جنگ کور د مسلمانانو نه، په خیر لکم دا بی غور سره، دا بی غور سره پاره ایر پاکستان فوجانو پولیسو ای ای سی او ای حکمرانانو وسم درې جنگ نه نور قرار شي. ګوره دا اور دی خا د خوريږي، دا اور دی چې څومره لمن وهي دا زیاتیږي، دا مجاهد د کمیدو شي نه دی. د دې مثال دا هغه ټپکیز بال دی چې هغه ټپکونه وهي، دا دغه بال مثال دی، د له چې څومره زور ورکې او د ازمکه څومره په زور باندې راشي دا بل نورم زیاتیږي. دغه سي تا اول شروع په لال مسجد باندې وکړل، په جامع حبسه دی وکړل، الله د تبسوات کې پیدا کړل، په دیر کې راته پیدا کړل، په بونیر کې راته پیدا کړل، په باجوړ کې راته پیدا کړل، په دغه سره هزار په وزیرستان کې راته پیدا کړل، په اورکزو کې راته پیدا کړل، په مومندو کې راته پیدا کړل. هغه دا خو بیا هم یو څو ځای نه و، اوس په پاکستان کې په کم کم ځای کې، ته دا وایه چې په کم ځای کې ډز نه رشوې، چې کم ځای کې نه نو رایه دې کراته چې هلته کوم لاړ شي مجاهد پسې، هغه ځای کې به هم کار وشي انشاءالله. نو وایه ان تن ته حکمونه شولی تاسو به خیر لکم، دا بهی غوره ستاسو دپاره، اوس هم که پاکستان نور بچ کول غواړی د دې کار نه نور قرار شي، د الله تعالی قانون او د الله تعالی نظام ته غاړه کېږدی، بس تاسو پکې کامیابی ده، زمونږ هم پکې کامیابی ده، درې ملک پکې کامیابی ده، ای د ټول اسلام پکې کامیابی ده، د مسلمانانو پکې کامیابی ده. راشي وسم تاسو دعوت درکو قرار شي دین، تاسو چې تر اوسه پورې د خپل جی 3 او د خپل کارتوس او د خپل بارود د مسلمان په خلاف باندې استعمال کړ، دا د کافر په خلاف باندې د مجاهدینو په مرګرتیا کې استعمال کړي، الله تعالی به هم همیشه پر کامیاب کړي او د نشته توبه وسه راشي. و ان تنته حکمونه شولی تاسو رکو پر ناده بیدینی نه د ډیموکراسۍ نه، او منه شولی تاسو ره جنگ د طالبانو مسلمانانو نه، په خیر لکم د بی غوره ستاسو لپاره. و ان تعودو که وګرځېدلی تاسو جنگ د مسلمانانو ته، نعود موږ او ته ورګرځو دغه امداد ته، که ته د مجاهد سره جنگ کې الله تعالی زه به سره امداد کوم، دا به زیاتیږي وخت پوخ بند. ولن تغنی عنکم فئتکم، او ولن تغنیه، او هیچ چری نشی دری کولی ستاسو نه، فیاتکم ډله ستاسو فوجیان ستاسو شین هیڅ تکلیف، ولو که صورت اگر که ډیر دی، د خرو غوښې دي، د خرو د سپو غوښې دي ډیرې دي، الله تعالی وایي که څومره زیات یې، خو لیکنه د طالب گزار هغه یې مننه کړه، هغه یې مننه کړه، تر اوسه پورې یې منع کړی نه دی، په کم کم ځای کې په تاسو باندې کارونه وشول. وان الله مع المؤمنین، او یقینا الله تعالی ملګری دی مؤمنانو په مدد کولو سره، بالنصر والعون، دا مې ته بار بار ویل، الله تعالی ملګری د مؤمنانو دی په مدد کولو سره، الله تعالی به امداد کړي مجاهدینو سره.